Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Barla mektuplarından okuyacağız. 20 Haziran 1934 Çarşamba günü yazılmış bir mektup. Merhum Refet abimize yazılmış. 1934'te, yani 74 sene önce. O günlere şahitlik ediyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık meraklı kardeşim Rafet Bey, mektubunda letaif-i aşere denilen, insanda var olan 10 duygu hakkında bilgi istiyorsun. Bu konular tarikatın konularıdır. Şimdi ise tarikat dersi vermenin zamanı değildir. Ayrıca zaten Nakşi tarikatinin değerli alimleri letaif-i aşere hakkında eserlerinde bilgi vermişlerdir. Şimdi bizim vazifemiz, eskilerin ortaya koydukları mevcut bilgileri yeniden nakletmek, aktarmak değil, Kur'an'a ait yeni manaları Kur'an'dan alarak çağın ihtiyacına cevap vermektir. Evet, her çağın bir ihtiyacı var. Çağımız tahkik çağıdır. Çağımız akla da hitap etme, akla da ihtiyaç duyduğu bürhanları gösterme çağıdır. Eskiden insanlar kendilerine söylenen şeyleri çok araştırmadan kabul ederlerdi. Yeter ki genel olarak inançlarına uygun olsun. Pek çok fevkalade olayı akla uygun olsun olmasın reddetmezlerdi. Ama şimdilerde artık çocuklar bile delil istiyorlar, ikna edilmek istiyorlar ve eğer bir açık nokta bulurlarsa tenkit ediyorlar, soru soruyorlar, sorguluyorlar. Eskiden insanlar kendilerine söylenenleri çok sorgulamazlardı. Öyleyse şimdi akla da hitap ederek, aklı da ikna ederek din dersleri verilecek, itikat dersleri verilecek. Müsbet ilimlerle ve tabiat ilimleriyle beraber verilecek. Kainatın Allah'a, ahirete, meleklere şahitliği gösterilerek anlatılacak her şey. Onun için diyor, bana gücenme, letaif-i aşere hakkında fazla tafsilat veremiyorum. Şu kadar diyebilirim, letaif-i aşere hakkında İmam-ı Rabbani, kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, ayrıca insanda toprak, su, ateş ve hava gibi 4 unsura münasip birer duygunun varlığından bahsetmiş, Allah'a doğru yol alırken her mertebede bir duygunun yükselişinden ve hallerinden kısaca bahsetmiştir. Ben kendimce görüyorum ki, insanın maddi manevi yapısında 10 değil, ondan çok fazla, daha fazla duygular var. Bunlardan 10 tanesi çok meşhur olmuş olabilir. Hatta filozoflar ve zahire bakan alimler de o 10 duygunun pencereleri veyahut numuneleri olan görmek, koklamak, işitmek, tatmak, dokunarak hissetmeyi, bunları 5 duygu demişler veya 5 duyu demişler, 5 saymışlar. 5 de manevi duygu sayarak toplam 10 duyguya letaif-i aşere adını vermişler. Herkesin bildiği böyle 10 duygunun tarikatlerdeki 10 duygu ile bir ilgisi vardır. Yani onlar tarikatte letaif-i aşere olarak bahsedilen duygular bizim bildiğimizden tamamen uzak şeyler değildir. Mesela vicdan, sinirler, his, akıl, heva, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadaviye gibi letaifi, kalp, ruh ve sırra ilave edilse, letaifi aşereyi başka bir şekilde gösterirler. Daha bu latifelerden başka, şaika, saika ve hissi kavlel vuku gibi. Yani insanları, canlıları, bitkileri bile onlara şevk veren, hareket veren bir şey var. Ve onları bir takım yerlere, yönlere, yollara sevk eden bir his var. Ve bir de henüz olmamış işleri bile hisseden altıncı his dediğimiz bir his var. Demek ki daha insanda pek çok latifeler var. Bu mesele gerçek boyutlarıyla yazılsa çok uzun olur. Vaktim de kısa olduğundan kısa kesmeye mecbur oldum. Senin ikinci sualin olan manayı ismiyle manayı harfinin bahsi. Şimdi değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretleri tabiatı, kainatı inceleyerek, tefekkür ederek Allah'a pencereler açmış, Cenab-ı Hakk'ın o pencerelerden göründüğünü, Esma-i İlahiyye'nin o pencerelerden göründüğünü, adeta her pencerenin birçok isimler için görüntü sağladığını ifade ediyor. Tabiat, kainat Allah'tan bahsediyor. Ama bu manayı, bu ifadeyi üstad şöyle ifade ediyor. Tabiata manayı harfi ile bakarsan bunu görürsün diyor. Manayı ismi ile bakarsan tam ifade etti. Ama kendi başına dan derseniz çok dan bir laf olur. Masanın altında derseniz bu hemen anlaşılır. Ama doğrudan doğruya altında, üstünde gibi bir laf söyleseniz, ney neyin altında, ney neyin üstünde, hiçbir şey anlaşılmaz. Bu yüzden edatlar, delle ala manen fi gayrih, bir başka isimle beraber mana ifade eder, başka bir ismin halini anlatır ve o ismin anlaşılmasına yardımcı olur. İşte tabiat, kainat, edatlar gibidir. Den, dan, ekleri gibidir. Efendim, içinde, üstünde, dışında edatları gibidir. Bir ismin yanında bir mana ifade eder, kendi başına kainatın, tabiatın bir anlamı yoktur. Manasız kalır. Veya şöyle diyelim, tabiatın, kainatın manası, Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla anlatmaktır. Kendilerini anlatmak değil. Siz aynaya bakarken kendi simanıza bakıp camı görmediğiniz gibi, cama çok dikkat etmediğiniz gibi, kainatı bir ayna gibi görerek kainata baktığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın isimlerini seyrederseniz işte bu manayı harfiyle bakmaktır. Kainatın esas maddesi sizin çok dikkatinizi çekmez. Yani fiziki, kimyası, yapısı, fiziki, kimyevi yapısı değil, bu tabiatı yaratan, yoktan var eden, tanzim eden, ikramlarla, ihsanlarla süsleyen, intizam veren, nizam veren, tedbir eden zatı ilmiyle, hikmetiyle, kudretiyle görürsünüz. Bu aynalarda onu görürsünüz. Manayı harfiyle bakarsanız. Ama sadece fiziki yapısı için bakarsanız, kimyevi yapısı için bakarsanız, yine de ehli tefekkür bir insan iseniz, Allah'ı da görürsünüz. Onun isim ve sıfatlarını tabiatta yine ikinci derecede bir görüşle de olsa görürsünüz. Ama gafil bir insansanız, maddeye madde olarak bakar, sadece işleyişiyle ilgilenir ve efendim ömrünüzde aynanın resmini görmeden, aynadaki resmi, görüntüyü görmeden, aynadaki simanızı görmeden, yani kainatta Allah'ın isimlerini okumadan gelir geçer. Aynanın hep camına bakarsınız. Camıyla ilgilenirsiniz, simanızı görmezsiniz. Evet, kainat böyle, zerre zerre, canlı varlıklarıyla ve bütün bütünüyle, küçüklü büyüklü aynalardan ibarettir. Allah'ı söyler, Allah'tan bahseder, onu tanıtır. İki yönüyle de bakmalıyız. İki yönüyle de bakmalıyız. Tabiat ilmi açısından bakarsak fizik, kimya bilgimizi geliştiririz. Allah açısından bakarsak, yani yaratıcı, düzen veren, hikmetle tanzim eden Allah açısından bakarsak, o zaman da Allah'ı müşahede ederiz. Ona ait manaları müşahede ederiz. İki yönden istifade ederiz. Bilgilerimiz nurlanır, ilmimiz ilim olur, ömrümüz ömür olur. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Üstadımız da zaten demiş ki, benim daha fazla vaktim yok. Kainatta her şey Kur'an'ın bakışıyla bakılırsa dil bilgisindeki edatlar gibidir. Edatlar başka isme hizmet ederler. Kainatta Allah'ın isimlerine, sıfatlarına hizmet eder. Ruhsuz felsefe ise sadece tabiatın maddesine bakar, tabiat bataklığına saplanır. Her neyse, şimdi çok konuşmaya vaktim yok. Hatta fihristenin en kolay, en mühim, en son parçalarını bile yazamıyorum. Senin ders arkadaşların bilhassa Hüsrev, Bekir, Rüştü, Lutfi, Şeyh Mustafa, Hafız Ahmet, Sezai, Mehmetler, hocalara selam ve mübarek hanende mübarek masumlara, yani hanımına, çocuklarına selam ediyorum. Kardeşiniz Said Nursi, El-Baki, Hu-El-Baki. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.